To trójka. Życie jak pajęcza sieć tworzy zdarzenia inne niszcząc zawsze pewności brak, zawsze pytań bez liku. Życie ciągle takie nie. Nie oceniaj, kiedy nie ma winy. Masz do wyboru dwie drogi. Przed tobą jedna, życiem dalej ty, druga nigdy dla ciebie. Masz do wyboru dwie drogi. Przed tobą jedna, życiem dalej ty, druga nigdy dla ciebie. Ciągle słyszę krzyki. Przed tobą jedna, życiem dalej twym, druga nigdy dla ciebie. Życiem dalej twym, druga nigdy dla ciebie. Nocna Polska, Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, witamy. Zapraszamy na 2 godziny z polską muzyką. Gość z nami w studiu, Maja Konarska, witam. Witam wszystkich. zespół Moonlight. Powiem ci, że kiedy dostałem ten utwór do posłuchania mailem, pomyślałem sobie, chyba osoba, która wysyłała mi tę piosenkę, pomyliła się, bo nie dość, że Two Faces, to myślałem, że będzie po angielsku, a poza tym to takie miało tyle wspólnego z Moonlight, co ja mniej więcej z językiem Swahili. Skąd taki pomysł, żeby zaskoczyć publiczność? No, można powiedzieć, że przypadek. Ta piosenka tak naprawdę miała być zupełnie do innego projektu. Daniel Potasz wymyślił sobie, że zrobi taki projekt z muzyką bardziej elektroniczną, gdzie zaprosi różnych gości, muzyków, wokalistów, no i że takie coś chciał zrobić. No i ja byłam osobą, którą zaprosił do współpracy. Zaśpiewałam tę piosenkę. Wcześniej tam skomponowałam wokal, oczywiście po swojemu. No i potem zaczęliśmy rozmawiać i wyszło na to, że a może by właśnie od tego zacząć nowy Moonlight. No właśnie, tego Moonlight nie było 10 lat. Dokładnie 10 lat od 2007, gdzie żeśmy zawiesili na kołku działalność do 2016, tak. A co się stało, że postanowiliście wtedy rozejść się? Bo byliście zmęczenie materiału. Ale byliście popularni, byliście już w formy, graliście na największych festiwalach z taką muzyką właśnie. Pod koniec już pracy, czyli 2006-2007, dwie ostatnie płyty, to już tak do końca nie było. Materiał, który żeśmy robili, był coraz trudniejszy. Panowie chcieli coraz bardziej ambitnie. I no, poza tym firma wymagała co roku płyty, no i żeśmy po prostu się zmęczyli. Nie mogliśmy już razem pracować i żeśmy dlatego zawiesili działalność. Nie było to też tak, że na zawsze, wszystko zawsze było mówione, że to jest zawieszona działalność. Natomiast no, to rzeczywiście było tak, że ja myślałam, że już to nigdy nie wróci. Czyli zajęłaś się zupełnie innymi rzeczami, tak, czy muzykowałaś? Tak, zajęłam się naprawdę na parę lat zupełnie innymi rzeczami, fotografią, wizażem, robiłam różne rzeczy. Nie wydałam z siebie głosu naprawdę przez 5 lat. Nawet nie śpiewałam dla siebie. Byłam tak zmęczona, że nawet dla siebie nie śpiewałam. To może posłuchajmy tego Moonlight w wersji takiej już moonlightowej bardziej. I kiedy fani usłyszeli ten nowy zupełnie Moonlight, czyli Two Faces oraz piosenkę Ciężar, to jakie były reakcje? Czy byli skrajne. Za tym, żebyście grali reakcje tak czy tak? Reakcje były skrajne. Pierwszy utwór Two Faces, to jest w ogóle, no wiadomo, że to no, słychać, że to po prostu wspólny mianownik jest taki, że jest to Daniel Potasz i Maja Konarska. I no to Daniel jest, się musiał tak, wyżyć, tak. Tak, musiał się wyżyć. Natomiast przy Ciężarze jest to utwór dla mnie typowy Moonlight, typowy stary Moonlight, ballada romantyczna, smutna. I tutaj też znowu były głosy, no dobra, ale to tak samo jak kiedyś było, to może coś nowego byście zagrali. I trudno, jak mówiłam już, dogodzić wszystkim. Natomiast ja się cieszę, że utwory wzbudzają skrajne emocje. Podoba mi się to, bardzo mi się to podoba. A kiedy nawet spojrzałem na okładkę singla, to ten singiel też tak w estetyce, ten stary Moonlight. Tak, tak, tak. No to... No, może dlatego, że trochę na szybko był robiony, ale ja jeszcze nie mam pojęcia, w jaki sposób będzie wyglądała nasza płyta. Na razie jesteśmy na samym końcu nagrywania tego materiału. Będzie kilka utworów starych, z takich bardzo starych, zrobionych na nowo. I większość już płyty będzie to, będą to utwory premierowe. Znaczy, oczywiście te trzy już są znane. To też jest, te utwory też są znane jako premierowe, czyli Ciężar Off i Two Faces. One będą również na płycie, z tym, że też troszeczkę może w innych wersjach. Nie wiem, czy będę mówiła od razu o tym. No mów o tym, czy płyta już jest gotowa, czy nie będzie. Jasne. Płyta już jest prawie gotowa, natomiast utwór Off został nagrany w duecie. Muszę tutaj wspomnieć, Łukasz Drapała, zespół Czejwi, zagrał, zaśpiewał ze mną utwór Off i zrobiło się tak cudownie, że utwór zmienił zupełnie charakter. Zastanawiamy się również nad teledyskiem do tego utworu i myślę, że to będzie utwór, który będzie promował tę płytę. No i płyta już jest w zasadzie na ukończeniu. Mi zostało do nagrania parę wokali. Panowie jeszcze muszą dograć parę partii instrumentów. Większość utworów też już jest wstępnie zgranych. No, idzie praca, idzie. Oczywiście szukamy wydawcy, ha, ha, ha, więc tutaj muszę, tradycyjnie szukamy wydawcy. Natomiast no, jestem zadowolona na razie z tego, co powstaje. Mam nadzieję, że będę szczęśliwa z tego, z ogólnego obrazu tej płyty. Troszkę zmian w zespole również. Również. Znaczy, no, to tak trudno powiedzieć, że zmian. To jest tak, że poprzedni skład, który zakończył działalność, zawiesił działalność w 2007, w zasadzie teraz żadna z tych osób nie współpracuje z nami. Więc teraz jest Daniel Potasz, który był też współzałożycielem zespołu dawno temu. Jest Paweł Gotłas na basie, który też grał z nami na pierwszych dwóch płytach. No i Marek Pokorniecki, który przyszedł do nas z zespołu Inni, gra na gitarze, jest bardzo był ukierunkowany na bluesa, rocka i tego typu rzeczy. Teraz przy nas odkrywa nowe rejony muzyczne, ale bardzo, bardzo szybko się rozwija i szybko się uczy i jest bardzo sprawny na koncertach, więc jestem zadowolona, że Marek z nami jest. Nie ma z nami perkusisty, ponieważ zdecydowaliśmy, że perkusja będzie tak zwana nieprawdziwa z różnych względów. Tak, no, można powiedzieć automat, można powiedzieć próbki, komputer, tak. Z różnych względów ja przez większość czasu, jak śpiewałam Moonlight, to bardzo zawsze miałam problem ze śpiewaniem na scenie. Z tyłu za mną stała perkusja, talerze waliły mi z tyłu w uszy i był problem nawet z systemem dousznym, który się używa teraz na koncertach takim odsłuchem, był problem. A teraz na koncertach jest cudownie, na scenie jest cicho, szanujemy swoje uszy i można wyśpiewać wszystko, co tylko mi przyjdzie do głowy. No to powinnaś wziąć takie małe słuchaweczki właśnie do uszu, które są, no to nałożyć tak na to słuchawki takie, jak to mają robotnicy na budowie i wszystko byłoby okej. Okay. Ale jakby to wyglądało? No. Koronkowe sobie założyło ładne te ozdoby i było ładnie. No w każdym razie na dzień dzisiejszy perkusista z nami nie będzie grał, ale bierzemy pod uwagę, jeżeli jakieś będą ważne, wielkie koncerty, to wtedy na pewno kogoś zaprosimy, żeby dograł jeszcze perkusję do tego, co już jest. Powiedziałaś nie tak dawno, że koledzy już właściwie wszystko nagrali, a ty potem komponowałaś wokale. Jak wygląda ta wasza praca? Znaczy to jest tak, że mamy zarys utworu, który jest w takiej formie demówki. Jest harmonia, jest jakaś basówka, najprawdopodobniej jest klawisza. Taki tam zestaw po prostu dźwięków. I ja do tego utworu, który z reguły robi Daniel Potasz u siebie w studiu, sobie siadam z tekstem i wymyślam linię melodyczną, którą opracowuję razem z tekstem, żeby to wszystko miało jakiś sens, ręce i nogi. No i potem dogrywamy ten wokal. Tak wygląda praca I co, Dania potem mówi, okej, ale ta piosenka, którą skomponowałaś sobie obok mojej piosenki, to jest zupełnie inny utwór. Nigdy tak nie jest. Nigdy tak nie jest. Staram się bardzo, bardzo, żeby to była jednak całość. I z reguły Daniel mówi, że o, fajnie, zrobiłaś z tego piosenkę. To jest na takiej zasadzie, że wcześniej to nie jest piosenka, bo dopóki nie jest zaśpiewana, to nie jest piosenka, nie ma tekstu. To jest utwór. A jak już zaśpiewa się, to już wtedy jest piosenka. Przed płytą w tamtym roku wróciliście na festiwalach. Jakie było przyjęcie wasze po latach? Tak naprawdę dużo wcześniej, żeśmy rozmawiali na temat grania w Bolkowie, bo już w 2015 roku, bo tam się trzeba wcześniej umawiać, przecież to duży festiwal, zapisać tak w kolejce i wywalczyć miejsce dobre, tak? Żeśmy już o tym rozmawiali, natomiast ja też do końca, tak jeszcze parę miesięcy przed tym Bolkowem, ja taka byłam sceptyczna i mówię, dobra, zagramy ten koncert, ja zaśpiewam, a potem się pożegnamy z nimi. Bo to miał być tak naprawdę koncert pożegnalny. Ja tak chciałam, bo nie udało nam się zagrać na koniec w 2007 takiego koncertu pożegnalnego, to stwierdziłam, że teraz tak zrobię. No ale przyjęcie było tak gorące i takie niesamowite, że już w trakcie koncertu stwierdziłam, o nie, ja jeszcze trochę pogram, pośpiewam, bo widać, że było widać po prostu, że ludzie tęsknili. I też taka sytuacja, że utwór Two Faces właśnie został wypuszczony dokładnie w dzień koncertu w Bolkowie, a już wieczorem ludzie ze mną śpiewali tę piosenkę. Więc byłam dumna, naprawdę. A jak listy kolejkowe, festiwalowe wyglądają na ten rok? Już w tym roku były, nie gramy, ponieważ w Bolkowie gra się co 2 lata. Ale są taka inne jest festiwale. Zasada. A to no, innych festiwalach na razie niestety nie mam żadnych szczegółów, więc nie będę nic mówić, ale oczywiście, że musimy trochę pograć i również na festiwalach. Też będziemy się tym chwalić dużo wcześniej i ogłaszać wszem i wobec. Jak sądzisz, kiedy płyta będzie gotowa? No według terminów płyta ma być gotowa zaraz, już. Kwiecień myślę, że powinna być już nagrana, gotowa, złożona w tak zwanej kolejności i mam nadzieję, że zmasterowana, żeby już było można po prostu szukać wydawcy. Czy jest szansa, że przed wakacjami albo zaraz po już będzie mieli szansę posłuchać całości? Tak, na pewno tak. Myślę, że wcześniej również, jeszcze przed wakacjami zajmiemy się piosenką promującą i klipem, który też będziemy chcieli wypuścić wcześniej, jeszcze przed wakacjami. Ja tak bym chciała, żeby się udało. Wspomniałaś o Bolkowie. Powiedz, jak to było, kiedy pojawiłaś się tam właśnie. Które z tych gwiazd muzyki, no nie wiem, jak to nazwać, progresywnej, gotyckiej, to mniej więcej te klimaty. Ja nie lubię takich sformułowań, bo na to szufladki, generalnie nie pasuje, no, ale trzeba pokazać. Tak. Które z tych gwiazd, które grały z wami te lat temu 10 czy 25? 25, tak, 25 lat. Bo to 25. rocznica powstania, jakby nie patrzeć. Roku, które przetrwały do dziś i które do dzisiaj na tobie robią duże wrażenie? Znaczy przetrwały zespoły, jeżeli mówimy o polskich zespołach. O polskich, tak, jak najbardziej. Jeżeli mówię polskich, to przetrwał zespół Kloster Keller, który był przed nami i oni przetrwają i będą do jeden dzień dłużej grali pewnie. No, bo to jest generalnie Ani Ortodox Band, tak naprawdę, tam Kloster Keller. Tak, właśnie. Zespół Artrozis też przetrwał, z tego co wiem. No i to by było chyba tyle z tych zespołów, co z nami grały trasy. Dark Stars na przykład, tak? Nie ma już zespołu Delight, czego bardzo żałuję. No, w zasadzie to jest tak. Na mnie do końca wielkiego wrażenia nigdy tego rodzaju zespoły nie robiły. To jest tak, że ja słucham raczej innej muzyki i ja się w takie mroki nie zapuszczam na co dzień. I to, że zespół Moonlight został od razu od samego początku wrzucony do tej szufladki, może był trochę błąd, ale w 90-tych latach tak się robiło. Podpisywało się coś metal, gotyk i tyle, nie? Nie szukali ludzie jakby, jak inaczej to określić. I to zostało wrzucone do tej samej szufladki, natomiast myśmy się troszkę zawsze odróżniali. No, nie umiem powiedzieć, żeby coś robiło na mnie teraz wrażenie z tych zespołów, które były kiedyś. Czyli fryzury, tak jak Ania Ortodox, na jasno nie zmienisz. Nie. Jeżeli zobaczy mnie ktoś w jasnych włosach, to znaczy, że to jest peruka. Nie będę miała jasnych włosów. Raz w życiu miałam jasne włosy. Nie, dziękuję. Maja Konarska, zespół Moonlight. Dziękuję i mam nadzieję, dziękuję, że płyta również cała już wkrótce. Tak. Nie wierzę nikt, dopóki byś powiedział to, patrzyłam. Się spodziewał, że gdzieś tutaj stoję i patrzę. Nie dowie się nikt, dopóki nie wypowiem, nie ubiorę słowa. Skąd mogłeś wiedzieć to, cienia własnego. Idę ponownie spać, nie przyśni się dziś nic, to taka moja cena. Gościem Nocnej Polski była Maja Konarska. Rozmawialiśmy o tym, co nowego u grupy Moonlight, która powróciła po 10 latach nieobecności. A przed nami garść nowości w Nocnej Polsce. Weather Soul za chwileczkę. Zespół, który na stałe gra w Londynie, ale na froncie grupy stoi Mick Fedziak. It's that time again, the sun ain't hanging around my stay. The nights are cold, I swear, I wore my shorts just the other day. And I can't believe it's already fall. Sky is turning gray, leaves are falling down again. I miss the warmer days as much as I am missing you today. And I can't believe that you're not here at all. Hay's already stacked and all the cherries picked. Everyone in town is moving rather quick. And all I'm thinking of is the Napa River Dune, when we sat together gazing at the moon. And the memories are fresh, I'd go back there if I could, to kiss you by the fire and smell the burning wood. So old today, and now I hope it's not too late to try and find a way to bring you back, even for one day. And I can't believe we're not there anymore. And I can't believe you're gone after all. Hay's already stacked and all the cherries picked. Everyone in town is moving rather quick. And all I'm thinking of is the night by River Doon, when we sat together gazing at the moon. And the memories are fresh, I'd go back there if I could, to kiss you by the fire and smell the burning wood. That's how it rose. It took me a while, it wet my soul. All hell, the forces above. Here's why I'm alive, why many are gone. Many have come and many gone by. Held up in here or treading. Brought our soul. One thing was said, another one down. We all have no time and nobody's fine. We're turning away. Some of the time you're hit by a storm, you're And the weather's so zespół Weathered Soul i Mick Fedziak. Dwa nagrania, Gone i Weathered Soul. A skoro jesteśmy przy artystach polskich, którzy pracują na stałe na wyspach, to w tej chwili jeszcze w Londynie przez moment pozostaniemy. Zaśpiewają Gabinet Luster, Oja i Monika Litkę.

cieplejszy dzień. Ręce sztywniałyby mniej, gdyby każdy z nas pomógł wielu innym. Świt nie byłby już snem, oczy same przetarłyby się, gdyby każdy z nas był jednym z nich. Bylibyśmy my, wystarczy kilka chwil, reszta pozostanie w wierszach. Tam wszystko jest możliwe, reszta pozostanie w wierszach. Monika Lidke i gościnnie Dorota Miśkiewicz, wcześniej Oja oraz Gabinet Luster. I tak byliśmy przez chwilę wraz z Polakami mieszkającymi w Londynie. Ale zestaw międzynarodowy pozostanie z nami jeszcze przez chwilę dłużej. Emil and the Noise. Niedawno dostałem nowego singla tej formacji. Singla z piosenką Tonight Winter. I od tego utworu właśnie rozpoczniemy. Tonight, winter. pożegnanie zimy na początek wiosny Tonight Winter zespół Emily and the Noise, właściwie duet polsko-amerykański. Singiel w wersji elektronicznej zawiera trzy nagrania. Właśnie to, Tonight Winter, a także After Nightfall i Burn into Silence. Utwory dość długie. Spróbujmy z pierwszym, właściwie z drugim. Thank you. Emilian Denoise, After Nightfall. Jeszcze jedno nagranie na nowym singlu zespołu Burn Into Silence, ale dziś go nie posłuchamy. Jeszcze 9 minut ma do tego, więc myślę, że przyłóżmy to na kolejne nasze nocne spotkanie. A skoro jesteśmy w towarzystwie międzynarodowym, to w nim jeszcze przez moment w nocnej Polsce pozostaniemy. W trójce grupa The Underground Man. I feel alive, I feel alive and I'm running free. Baby, tonight we can be the wild, wild company. There are no rules for us, nothing left to lose. We live for the dream. I said, hey. You